ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा द्वितीय अध्याय श्लोक कैसे बोलते हैं 54 अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है वा कैसे बोलना है बोलते हैं और क्या उसकी भाषा क्या है वा किस तरह बैठना और बोलते हैं। तात्पर्य जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होते हैं यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है उसी तरह कृष्ण की दिव्या चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलते हैं क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक या बोले नहीं किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलते हैं। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो लगता है ये सब बच्चों समाधि स्थित नहीं है इसलिए खेलते रहते हैं। तो अच्छा हो वे सब इस हॉल के बाहर खेलेंगे नहीं तो हम भी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकेंगे। कैसे प्रवचन होगा अगर सब बच्चों गौमाल करेंगे। तो इस भगवद गीता जो महाभारत की कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन के पहले आते हैं। इसका नाम का अर्थ है वो उपदेश जो भगवान देते हैं। प्रवक्ता है भगवान कृष्ण और श्रोता है अर्जुन। तो भगवान कृष्ण यथार्थ वक्ता थे, आध्यात्मिक ज्ञान के श्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति है भगवान, और श्रेष्ठ श्रोता थे अर्जुन। तो भगवद गीता है भगवान श्री कृष्ण की वाणी, और बीच बीच अर्जुन भी कुछ कहते हैं। अर्जुन के कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ शंका होते हैं, और ये सब प्रश्नों और शंकों का उत्तर देने से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रदान करना होते हैं। तो इस प्रश्न अर्जुन का बहुत उपयुक्त है। भगवान कृष्ण इस द्वितीय अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कहते हैं। अर्जुन प्रथम अध्याय में हम वर्णन मिलते हैं कैसे अर्जुन आपत्ति की मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, न युद्ध गोविंद हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन गोविंद कृष्ण को बोले। तो अर्जुन की आपत्ति का क्या कारण था? धर्म विचार के अनुसार तो धर्म पालन करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, परंतु भगवान कृष्ण धर्म स्तर के ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर अर्जुन को उपदेश प्रदान करने लगे। तो साधारण लौकिक धर्म मनुष्य मात्र पालन करना पड़ते हैं, परंतु इसके अतीत आध्यात्मिक विचार है। जैसे वेदांत क्या है? वेदांत उत्तर मीमांसा कहते हैं, उसके पहले पूर्व मीमांसा है। तो मीमांसा सूत्र में पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, अर्थात इस मानव जन्म प्राप्त करके हमें धर्म के बारे में पूछना चाहिए, और उसके अनुसार जायमनी प्रदत्त कर्म कांड्य मीमांसा संप्रदाय है। तो कर्म कांड्य विचारक का उद्देश्य है धर्म पालन करने से स्वर्ग जाना, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाना, और इसलिए वे पुण्य कर्म करते हैं और वे उसको धर्म मानते हैं। तो वेदांत सूत्र में जो उत्तर मीमांसा, मीमांसा का मतलब सभी दिशाओं से विचार करना और उससे सिद्धांत निष्कर्ष निकालना। तो उत्तर मीमांसा, पहला मीमांसा है, तो हम मनुष्य है, हमें धर्म पालन करना है। तो उसके ऊपर और एक विचार है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र की पहली युक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें ब्रह्म परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। तो अर्जुन का प्रस्ताव था धर्म के अनुसार, धर्म का विचार करने से मैंने निर्णय किया कि इसी स्थिति में युद्ध करना अनुचित है। परंतु भगवान कृष्ण धार्मिक स्तर पर चर्चा नहीं की, उस स्तर भी कि क्षत्रियों का कर्तव्य है युद्ध करना, और यदि वे युद्ध करते हैं तो वे स्वर्ग जा सकते हैं। परंतु भगवान कृष्ण का वास्तव उपदेश, मुख्य उपदेश है आध्यात्मिक स्तर पर। भगवान कृष्ण का उपदेश का प्रथम स्तर है कि हम सब आत्मा है, शरीर अस्थाई है, हम जन्म जन्मांतर बहुत शरीर धारण किया है, परंतु हम आत्मा है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का आरंभ है। तो अभी अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित है वो व्यक्ति का क्या क्या लक्षण है। सामान्यतः हम ऐसे विचार करते हैं कि यदि एक व्यक्ति कसाई का कपड़ा पहनना है वो व्यक्ति साधु है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन सब तो ऐसे नहीं है, कुछ ढोंगी भी है एक साधु का वेश में है। एक था रावण, रावण तो सन्यासी का पोशाक पहन के सीता के सामने आए सीता का हरण करने के लिए। तो रावण सन्यासी नहीं था, बड़ा ढोंगी था, और आजकल वो फिल्म भी चलते है, ओ माय गॉड वो फिल्म, जिसमें वो सब ढोंगी वाले कहते हुए साधु जन का वास्तव परिचय देते। परंतु कौन सही साधु है ऐसे लोग का परिचय नहीं देते। तो मैं नहीं देखा था, उसके बारे में सुना, लेकिन उसका देखने से बहुत लोग सोचते कि सब सब साधु तो ढोंगी है। तो यही बात आजकल तो लगभग सही है, लेकिन सही साधु भी है। जैसे हम सब जानते हैं सब पॉलिटिशियन तो ढोंगी है, लेकिन शायद एक दो है जो भ्रष्टाचारी नहीं है, संभावना है। तो अर्जुन का प्रश्न विशेष का आज के लिए बहुत प्रासंगिक है कि साधु या स्थित प्रज्ञ, साधु का क्या ये साधु शब्द का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है? तो साधु जो भिखारी है रास्ते में जाते हैं, एक दो रुपया मिलते हैं, ऐसे आदमी जो कुछ भी काम नहीं मिलते या आलसी आदमी है, काम करने की इच्छा नहीं है या अकर्मण्य व्यक्ति है, ऐसे कुछ लोग साधु होते, ऐसे लोग हम साधु बोलते। इस साधु आए है उसको भगा दो, एक दो रुपया उसको देके भगा दो, ऐसे ऐसे कुछ साधु है। और कुछ लोकमान्य साधु भी है, कुछ बापा है जो लोग ऐसे लोग बहुत मानते हैं, ऐसे बापा या ऊजा या ऐसे कुछ लोग है। और कुछ लोग है जो ऐसे बड़े बापा और बाबा को नहीं मानते, बोलते ढोंगी है, जैसे ओ माय गॉड फिल्म में ऐसे लोग के बारे में शंका स्थापन करते। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे शंका करना उचित, जैसे भारत में अभी नंबर वन साधु कौन है, साधु कंपटीशन में अभी नंबर वन कौन है, जैसे वो क्रिकेट लीग होते हैं, तो साधु लीग में कौन नंबर वन है, तो लगते कुछ सालों से वो श्री श्री है, लेकिन उसका शिष्य होने के लिए बहुत महंगा होता है। यस, टर्न ऑफ योर सेल फोन, थैंक यू वेरी मच। यदि आप अभी तक आपका मोबाइल बंद नहीं किया, जर से बंद करो अभी। तो उस लोग का सेमिनार, उसमें जाने के लिए कितना 6,000 रुपया लगता है, ऐसे ऐसे प्रेस्टीज सिंबल होते उसके शिष्य होना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया कि तुम मेरे से कुछ सुनते चाहते हो भगवत गीता, तो पहले मुझको 6,000 रुपया दे दो, ऐसा नहीं बाबा। और जो वास्तव साधु है तो शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं लगता, साधु तो देने वाला है। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए हैं, और प्रभुपाद बोले कि मैं यहाँ आया कुछ लेने के लिए नहीं है, कुछ देने के लिए। सब लोग भारत से जो अमेरिका जाते हैं कुछ लेने के लिए जाते हैं, मैं वहां गया था कुछ देने के लिए। तो भारतीय लोग क्या अमेरिकन लोग को दे सकते, वे धनी है, भारत लोग के गरीब है। प्रभुपाद का समय भारत तो बहुत गरीब देश था, ऐसे ही प्रचार था। तो प्रभुपाद बोले कि लेने के लिए मुझे नहीं गया, देने के लिए। तो क्या है, क्या है या क्या है भारत में जो अमेरिका में नहीं, वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद गए हैं। और प्रभुपाद नहीं बोले कि पहले मुझको इतना सा डॉलर दे दो। उस समय अमेरिका में एक भारतीय स्वामी बहुत जनप्रिय था, और वो मंत्र देने के लिए $35 मांगता था। और आज का सुना अमेरिका में था कुछ दिन के पहले, और सुना कि अभी $2,000 उसका रेट है मंत्र देने के लिए। वो गुर्जर गया उनके शिष्यों, मंत्र, एक मंत्र का दाम $2,000। और श्रील प्रभुपाद सबको बिना मूल्य सबको दिया है। तो वास्तव साधु का क्या लक्षण है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा होगा इस ओ माई गॉड फिल्म से यदि लोग थोड़ा बुद्धिमान होंगे और थोड़ा विचार करेंगे और अंधविश्वास से किसी को साधु जैसे ग्रहण नहीं करेंगे। उसका आशा होता है, ऐसे सुना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सब साधु ढोंगी है, तो ऐसा नहीं है। तो विचार करना चाहिए कि कौन ढोंगी है और कौन सही साधु है। तो हम कैसे समझ सकते, तो पहले हमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कम से कम कुछ प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे यदि हम बाजार जाते कुछ सब्जी खरीदने के लिए और हम इलेक्ट्रिक दुकान जाते और बोलते मुझको कुछ गज्जा फ्लावर आलू दे दो, बोलते नहीं नहीं ये इलेक्ट्रिक दुकान है, नहीं मुझको कुछ सब्जी दे दो, तो सब्जी दुकान जाना चाहिए, बाजार जाना चाहिए सब्जी खरीदने के लिए। इलेक्ट्रिक दुकान में टीवी फ्रिज ऐसे चीज मिलते हैं। तो कम से कम जानना चाहिए साधु का क्या लक्षण है। सामान्यतः लोग ऐसे सोचते हैं कि यदि एक व्यक्ति ऐसे कपड़े पहनने हैं और बहुत हंसते हैं और कुछ फूल पकड़ते हैं और बहुत मीठी बात बोलते हैं, तुम सब बहुत अच्छे लोग हैं और कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करते तो वो साधु है। तो देखिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोले, भगवान कृष्ण की पहली उक्ति क्या थी अर्जुन को, अर्जुन तो बहुत शोक प्रकाश किया है कि मुझे नहीं मालूम क्या करना, मेरे सामने मेरे गुरुजन है, भ्राताजन है, भ्रातृजन है, सब आत्मीय स्वजन है, तो कैसे ऐसे प्रियजनों से मैं लड़ाई कर सकता हूं। और भगवान कृष्ण ऐसे नहीं, अर्जुन मैं बहुत दुखी हूं ऐसे, पोर अर्जुन। भगवान कृष्ण क्या बोले, अशोचनम शोच स्वांग प्रज्ञावादांग भाष अगता सुन अगुता सुन नानु शोचन थी पंडित। हे अर्जुन तुम बड़ो मूर्ख हो, तुम पंडित जैसे बात बोलते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते हो। और क्या अकीर्तिम कर्म अर्जुन क्लाइव्यम अस्मगम अपार्थ, क्या है क्लाइव्यम, तुम नपुंसक जैसे हो। तो बहुत तिरस्कार किया भगवान कृष्ण अर्जुन को, तो फिर अर्जुन और भी विमोहित हो गया। तो ऐसे ही सोच लड़ाई करना नहीं करना अच्छा हो, अभी मैं मुझे मैं नहीं मालूम क्या करना तो मुझको बताओ कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान बोले कि जो भगवान कृष्ण का पहला उपदेश था कि आत्मा है, आत्मा सनातन है और शरीर और सब जो भौतिक है वो सब अस्थाई है। इसलिए वास्तव पंडित जन शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। तुम पंडित नहीं हो क्योंकि तुम शरीर के लिए शोक करते हो। और कृष्ण भगवान ऐसे बोलते हैं कि पंडित जन साधु जन सहनशील होते हैं, सुख दुख गर्मी ठंडे तो सब अवस्था में समचित होते, समाधि स्थित होते। तो अर्जुन ऐसे प्रश्न किए कि वास्तव साधु हम कैसे पहचान कर सकते, तो कैसे बोलते, कैसे चलते, कैसे बैठते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो क्या बोलते कैसे बोलते, क्योंकि समाधि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है इसको समझना कठिन है, क्योंकि समाधि उच्चेतना की अवस्था है और क्या है दूसरा व्यक्ति का मन में उसको समझना कठिन। आपका मन में अभी क्या है मुझे मालूम नहीं, आशा है आप ये बात सुन के कृष्ण और अर्जुन के बारे में सोचते, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आपका चिंतन होते, लेकिन शायद आप सोचते कि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है या असंख्य प्रकार का चिंतन हो सकते है आपका मन में। तो मुझे मालूम नहीं आपका मन में क्या है और आपका मन किस प्रकार है, आप क्या सात्विक राजसिक तामसिक। दूसरे व्यक्ति के खाली दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखने से वो सब कुछ जो उस व्यक्ति का मन है हम कैसे समझ सकते। तो इसलिए एक व्यक्ति का वचन से हम समझ सकते उसका मन में क्या है, क्योंकि जो अंदर है प्रकट होते वचन का माध्यम से। ऐसे कुछ ढोंगी लोग जो बहुत मीठी बात बोलते हैं लेकिन उनका उद्देश्य है हमको धोखा देना, इससे हमें होशियार होना चाहिए। लेकिन जो समाधि स्थित है तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। जो समाधि स्थित तो साधु है और दूसरों का शोषण करने का कुछ भी उद्देश्य नहीं है ऐसा व्यक्ति। तो जो समाधि स्थित है, जो स्थित प्रज्ञ है, तो सामान्य भौतिक गपशप नहीं बोलते, तो अध्यात्म के बारे में बोलते। श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में बोलते। अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ के बारे में था और श्रील प्रभुपाद का व्याख्या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में, क्योंकि परम साधु है कृष्ण भक्त जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं दुर्वासा मुनि को ऐसे कहे कि साधु नं हृदयं माह्यं साधु नं हृदयं त्वहं मनन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि, कि मैं साधु जन मेरा हृदय है, मैं साधु जन का हृदय हूं, वे मेरे से अलावा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। तो इस वर्णन किस प्रकार के व्यक्ति है? पुण्यकर्मी धार्मिक जन का नहीं, निर्विशेष ज्ञानी निर्विशेषवादी ज्ञानी जन का नहीं, योगी का नहीं। वो इस श्लोक भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि एक परम योगी को बताए। तो दुर्वासा मुनि योगी थे परंतु भक्त नहीं थे। तो भगवान नारायण दुर्वासा को बोले कि साधु मेरा हृदय है। तो इसका अर्थ है कि वास्तव साधु पूर्ण साधु है भगवान कृष्ण के भक्त। तो इसलिए इस श्लोक का तात्पर्य में और भगवद गीता यथारूप के सभी श्लोकों जिसमें योगी स्थित प्रज्ञ इत्यादि शब्द आते हैं, तो ये सब शब्द श्रील प्रभुपाद ऐसे व्याख्या कहते हैं, योगी का मतलब कृष्ण भक्त। और कुछ लोग आपत्ति करते हैं, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण योगी बोलते हैं और भक्तिवेदांत स्वामी वो वास्तव अर्थ चढ़ के भगवान के भक्त का वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में। परंतु योगी शब्द का मुख्य अर्थ है या पूर्ण अर्थ है कृष्ण के भक्त। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, योगी नाम अपि सर्वेशम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मो मत। कि सब प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? वो योगी जो सदैव पूरी श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं, जो सदैव युक्त है। योग योग ये शब्द का अर्थ है युक्त होना। तो जो सदैव मेरे साथ युक्त होते हैं पूरी श्रद्धा से भजन करने से, वो योगी भगवान कृष्ण कहते हैं, परम योगी है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण है कि वो सदैव कृष्ण के बारे में कहते हैं और जो कृष्ण की सेवा के बारे में है। ऐसे महात्मा का और भी वर्णन है भगवद गीता में। भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा के बारे में, महात्मा ये शब्द का क्या मतलब? ये सब शब्द हम सुनते हैं साधु, यदि हम साधु शब्द बोलते हम क्या समझते? एक व्यक्ति जो रास्ते में भिखारी कहते या जो ऐसे कपड़ा पहनने वाले है और बहुत हंसते है, परंतु साधु शब्द का अर्थ है जो कृष्ण भक्त है, वो श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। योगी शब्द का अर्थ है जो कृष्ण भक्त है, भगवद गीता का प्रमाण है। महात्मा, महात्मा इसका मतलब क्या है? साधु, साधु महात्मा, तो दोनों शब्द एक ही है। परंतु महात्मा शब्द का अर्थ भगवद गीता में है, भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण श्रेष्ठ प्रामाणिक है। भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा मस्तु मां भारत दैविंग प्रकृति आश्रिता भजंत अन्य मनसो ज्ञात व भूतादि माव्यय। श्री कृष्ण कहते हैं कि महात्मा वो व्यक्ति है जो मेरी दिव्य प्रकृति से आश्रित है और मेरा अनन्य भजन करते हैं। अनन्य भजन का मतलब ऐसे नहीं है कि इस दिन हम विष्णु पूजा करते हैं, दूसरे दिन हम गणेश की पूजा करते हैं, सात दिन में हम सात देवताओं की पूजा करते हैं, या पांच मिनट सुबह का समय हम कृष्ण की पूजा करते हैं और उसके बाद दिन भर हम पैसा कमाना करते हैं। नहीं, अनन्य भजन जो करते हैं वो कृष्ण, वो महात्मा है श्री कृष्ण कहते हैं। और ज्ञातवा भूतादि माव्यम, क्योंकि वो व्यक्ति जानते कृष्ण की महिमा क्या है। कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सनातन परम पुरुष ही है। और वो महात्मा का क्या और क्या क्या लक्षण है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दुर्व्रता नमश्चन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो सदैव मेरा भजन करते, सततम कीर्त सदैव भजन मेरा कीर्तन करते और बहुत प्रयास करते हैं दुर्व्रत से, बहुत प्रयास करते मेरी सेवा में, जो मुझको नमस्कार करते। और इस प्रकार सदैव मेरी सेवा में नियुक्त रहते वो व्यक्ति महात्मा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कुछ दिन के पहले भरूच में एक ओ माय गॉड के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और एक पत्रकार बोले कि वो किसी शास्त्र में नहीं है कि भगवान का नाम जप करना है, भगवान का नाम कीर्तन करना, तो भगवद गीता में है। तो ऐसे वो ओ माय गॉड फिल्म देखने से लोग सोचते कि किसी प्रमाण नहीं है शास्त्र में भगवान का नाम जपना है, तो भगवद गीता तो प्रमाण नहीं है। उसे और मुझको बताया कि वो मंदिर बनाना तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है शास्त्र बनाने का, तो वास्तु शास्त्र शास्त्र है क्या? तो वास्तु शास्त्र में पूरा वर्णन है कैसे मंदिर बनाना है शास्त्र विधि के अनुसार। तो ऐसे लोग इतना मूर्ख, एक फिल्म देखने से या सोचते मैं बड़ा पंडित हूं, जानता हूं शास्त्र में है। शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम जाप नहीं करना, मंदिर नहीं बनाना, साधु जन को पैसा नहीं देना। शास्त्र ऐसे कहते हैं भगवान का नाम जाप करना, मंदिर बनाना, तो ऐसे सब उल्टा कर दिया है। और लोग सोचते यही प्रमाण है। क्या प्रमाण है कि भगवान का नाम जाप नहीं करना? वो ओ माय गॉड फिल्म। तो कैसे ऐसे लोग हम विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि बॉलीवुड से आते हैं। तो बॉलीवुड क्या है? ये सब बॉलीवुड लोग क्या है? सब व्यभिचारी है, व्यभिचारी व्यभिचारिणी, मांसाहारी, व्यसन करने वाले, शराब पीने वाले, और ऐसे लोग का उपदेश हम लेंगे धर्म के बारे में क्या? शास्त्र चर के किसी शास्त्र में भगवान का नाम जाप करने का कुछ भी उपदेश नहीं, तो ऐसे लोग तो ऐसे ही बोलते किसी शास्त्र में कुछ प्रमाण नहीं है, तो ऐसे लोग तो किसी शास्त्र तो कभी भी अध्ययन नहीं किया, और बोलते किसी शास्त्र में मैं नहीं पढ़ा, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा भगवान का नाम जाप करने, तो क्यों? क्योंकि कभी भी किसी शास्त्र नहीं पढ़ा, इसलिए मैं शास्त्र में नहीं कभी भी नहीं पढ़ा कि भगवान का नाम जाप करें, क्योंकि जीवन में एक बार तो शास्त्र नहीं पढ़ा। तो वो व्यक्ति जो ऐसा बोलते मैं पूरे जीवन में तो शास्त्र में नहीं पढ़ा भगवान का नाम जाप कर, तो वो आदमी सही बात बोलते है, लेकिन वो उसकी बात सही क्यों होते है? क्योंकि वो शास्त्र तो कभी भी नहीं पढ़, और जो शास्त्र पढ़ते है तो सततम कीर्तयन्तो मां यथान्तश्चरेव, यही सब जो है भगवद गीता में, तो मूर्खों की बात से विचलित मत हो। जैसे अर्जुन तो मूर्ख था, तो अर्जुन कैसे मूर्ख था? अर्जुन तो महात्मा है, महात्मा नष्टो महाभारत दैविंग प्रकृति, अर्जुन तो परम महात्मा है, परंतु अर्जुन दैविंग प्रकृति आश्रित दैवी श्री कृष्ण की अंतरंगी अंतरंग शक्ति आश्रित होते हुए भी उनकी भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक शक्ति आश्रित होते हुए भी तो वो शक्ति का प्रभाव से अर्जुन तरह समय में एक मूर्ख जैसे कुछ बात बोले जिससे वो स्थिति सृष्ट हो गई जिसमें भगवान कृष्णा अवसर मिले भगवद गीता अर्जुन को बताए हमारा हित के लिए। अर्जुन तो परम भक्त भगवान कृष्णा के नित्य संगी है, अर्जुन तो कभी भी मोहित नहीं होते हैं, परंतु थोड़ा समय में अर्जुन तो ऐसे बोले कि मुझे लड़ाई नहीं करना है इत्यादि, मूर्ख जैसे बात बोले। और हमारी स्थिति क्या है? हम जन्म जन्मांतर विमोहित होते, और यही प्रमाण है कि लोग जो कुछ भक्त है जो हमसे भगवद गीता यथारूप से शिक्षा लेते हैं, तो कुछ हफ्ते कुछ महीना भगवद गीता यथारूप की शिक्षा लेते हैं, तो फिर भी वो फिल्म देखने से विमोहित होते हैं, मुझे और भजन नहीं करना है। तो देखिए कितना कठिन है भगवद गीता ज्ञान सिखाना। अर्जुन तो एक बार भगवद गीता सुनने से सभी मोह से विमुक्त हो गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मायाच्युत स्थितोस्मि गत से संदेह करिष्ये वचन तव, स्थितोस्मि ये आज का श्लोक है। स्थित प्रज्ञ कौन है? तो अर्जुन स्थित प्रज्ञ नहीं थे, अर्जुन विमोहित हो गया, मैं क्या करूं, लड़ाई करूंगा नहीं करूंगा, स्थित प्रज्ञ नहीं थे। तो भगवद गीता एक बार सुनने के पश्चात अर्जुन स्थितोस्मि, मैं अभी स्थित हूं, मेरे सब मोह नष्ट हो गया है, मेरी पुनः स्मृति, मेरी स्मृति पुनः मिल गए हैं त्वत प्रसाद आपकी कृपा से। अच्युत अच्युत भगवान कृष्ण का नाम है, जिसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण हम जैसे जीव जैसे कभी भी विमोहित नहीं होते। तो मेरे सब संदेह चला गया और अभी मैं प्रस्तुत है आपका आदेश पालन करना। तो भगवद गीता का एक बात सुनने से अर्जुन का सभी मोह चलेगा। और हमारी स्थिति क्या है, हम बाबा भगवद गीता सुन के भी फिर भी उसमें पूरा विश्वास नहीं करते। और एक बार नास्तिक या ढोंगी या धुरता लोग का वचन सुनने से हमारा सब विश्वास जो है भगवद गीता में टूट जाता है। तो इसलिए हमें वो भगवद गीता वो ज्ञान जो है उसको पूरा हृदयंगम करना है, हृदय में ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो अशरधान पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वात्मने। जो पूरा श्रद्धावा नहीं है भगवद गीता का ज्ञान में भगवान कृष्ण में, तो कुछ भक्ति का अनुकरण करके भी उपद से भ्रष्ट होते हैं और संसार में वापस आते हैं। तो हमें पूरा श्रद्धावान होना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं। हमारा विश्वास तो शास्त्रीय होना चाहिए। तो इसलिए हमें बार बार श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए साधु जन से। साधु का मतलब कृष्ण भक्त। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण के परम भक्त है, वे पूरी पृथ्वी में भगवद गीता मूलक ज्ञान प्रचार किया है। अभी कार्तिक मास दामोदर मास चल रहा है और दामोदर भगवान की लीला बोलना सुनना विशेषकर इस मास में उचित है। भगवान की लीला बहुत मधुरी है। तो कृष्ण लीला विशेषकर ब्रज लीला, परंतु मैं कुरुक्षेत्र लीला तत्व ज्ञान के बारे में कहता हूं। शील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार शील प्रभुपाद तो अधिक समय भगवद गीता का तत्व ज्ञान उनके शिष्यों और अशिष्यों को भी बताया, क्योंकि ये ज्ञान आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश है। और हम प्रवेश पर है, तो हमें पूरा वैकुंठ तक और वैकुंठ के अतीत भी गलोक जानना चाहिए। परंतु पहले वो भगवद गीता ज्ञान का पूरा ग्रहण करना का आवश्यकता है, नहीं तो हमारी श्रद्धा कोमल या नरम हो सकती है। तो पूरा विश्वास शास्त्रीय श्रद्धा प्रयुक्त होने से हमें भक्ति करना चाहिए और इस प्रकार हम इस भक्ति पथ पर श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम अग्रसर हो सकते। तो साधु जन का क्या क्या लक्षण है इसको समझना चाहिए। तो मुख्य लक्षण है कि वो कृष्ण और कृष्ण संबंधित कथा कहते हैं। साधु जन का और क्या क्या लक्षण है, हम भक्ति रसामृत सिंधु में मिलते हैं, शांतिर अव्यक्त कालत्वम इत्यादि, जो शांति उनके एक गुण है। मतलब सब स्थिति में समचित होते हैं, सब कुछ सहन करते हैं। तो सभी अवस्था में दृढ़ व्रत से कृष्ण की भक्ति करते हैं, अव्यक्त काल एवं टाइम पास नहीं करते, समय का अपचय नहीं करते हैं इत्यादि। तो प्रथम लक्षण है साधु का कि कृष्ण कथा कहते हैं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। हरे कृष्ण कमलोचन प्रभु, अभी अभी राधा गिरी हरि के चरण से आए हैं। हरे कृष्ण। या राधा गिरिधारी के चरण हृदय में लेके आए हैं, वहां से आए हैं और हे नरोत्तम दास क्या कहते, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद चरण, गोविंद विश्रम, गोविंद कहे ना मामा वैष्णव पुराण। तो किसी का प्रश्न आगा हो जरा सा पूछे। एक मिनट नहीं, पांच सेकंड, एक दो तीन चार पांच, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वही उत्तर है। प्रश्न क्या है? नाम का स्मरण, राम का स्मरण। तो पहले ही सुनना चाहिए नाम का, लीला स्मरण बाद में होगा। राम राम रघुपति राघव राजा राम की जाए, तो राम नाम का मतलब रघुपति राघव, राम नाम का मतलब कृष्ण, राम भगवान कृष्ण का नाम भी है। रमन्ते योगिनो, क्या श्लोक है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिरात्मने इति राम पदेना सो परम ब्रह्म विधीयते। राम नाम ये शब्द का अर्थ है कि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिरात्मने, राम नाम का मतलब है वो राम, वो नाम जिसमें योगी जन अनंत सुख मिलते, वो नाम सत्यानंद है, चिदानंदमय है। ये राम नाम का मतलब है परम ब्रह्म। तो ये सब वर्णन है कृष्ण का है, रामचंद्र भगवान का है। तो राम राम बोल के आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, राम का स्मरण कर सकते हैं, दोनों एक ही है। प्रथम अवस्था में हम उन नाम का श्रवण करना चाहते, परशुराम भी है, बलराम भी है। वो कल बाला की एक स्मृति है, परशुराम स्मृति, भूत है, पराशर, पराशर स्मृति। कोई दूसरा प्रश्न होगा, अगर कोई दूसरा प्रश्न नहीं है तो हम और भी कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और जो देरी आए हैं आप अभी दीपदान करो भगवान धामदा को, और गुजराती भगवत दर्शन में नया इस नवंबर महीना का भगवत दर्शन आया है, जिसका विशेष विषय है वो ओ माय गॉड फिल्म, कि गलत धारणा का खंडन करना। और दूसरा बुक्स भी उपलब्ध है, आप कहो। एक नई पुस्तक आई है अंग्रेजी में, मेरी एक, तो आप बोलो वृंदावन चंद्र। हरे कृष्ण, यहाँ पे एको बंद करो, एको है नहीं, बोलते ही नहीं। तो इसे महाभारत ने प्रवचन किया श्रीमद् भगवद्गीता यथा रूप से, तो यहाँ पे उपलब्ध है श्री प्रभुपाद द्वारा लिखित। किसी के पास नहीं है भगवद गीता यथारूप, अगर आपके पास नहीं है तो जैसा आपका हाथ उठाए, भगवद गीता यथारूप तेन मूल रूप है। अगर आपका घर में नहीं है तो हाथ उठाए और हम आपका हाथ में एक भगवद गीता देंगे। नहीं है तो जिनके पास नहीं है उनको आपका घर में होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है वो सब लेके जाइए यहाँ से स्टॉल में से भगवद गीता यथारूप। और दिवाली सामने है, दिवाली का उपहार आप आपके सब दोस्तों को दे सकते हैं भगवद गीता यथारूप, बेस्ट गिफ्ट। सबको ले सकते हैं, 10, 20, 25 लेके जाओ सब दोस्तों को, स्वजन सबको दे दो दिवाली गिफ्ट।